Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, først så slog det jo lidt gnister i Venstre, hørte vi fra Lars Løkke, da hele balladen om formandsposten og næstformandsposten accelererede i begyndelsen af august. Og så var det hjørner af partiet, der ifølge Lars Løkke ville af med Lars Løkke som formand. Men efter at Lars Løkke blev sendt ud af bagdøren med stemmerne 22-1 i Venstres forretningsudvalg, jamen så havde piben ligesom fået en lidt anden lyd i partiet. Det kunne man høre på Venstres ekstraordinære landsmøde, som blev holdt i weekenden. Så var det ligesom, at låget gik af, kan man sige, og så snakkede man bare fuldtonet om den krig, der havde været i partiet. Vi har haft en hård tid. Vi har været splittet. Vi har haft for mange fløjkrige, for mange fløjkrigere. Det har gjort ondt på mig at se vores parti i den forfatning, som vi har været i på det seneste. Vi har sat angreb ind, der oftere har ramt os selv, end de har ramt vores politiske modstandere. Fløjkrige, magtkampe har været ved at rive os midt over. Vi har talt mere om hinanden, end vi har talt med hinanden. I kender mig. I ved, at jeg er en kriger. Og I ved også, at jeg er en værdikriger, og jeg går altid i krig for Venstres politik, men jeg er ikke en fløjkriger. Vi skal nemlig gøre op med et splittet Venstre. Et Venstre, hvor der har været for mange fløjkrigere. Vi skal have færre fløjkrigere og flere frihedskrigere. Ja, ordet kriger gik jo i den grad igen lige pludselig, efter at der egentlig man havde sagt, at det er ikke rigtig noget, og der er højt til loftet og langt til døren og alle de der ting. Så var lige pludselig, når det så var, at man havde en lidt fordel af at tale den fortidens krige op, fordi så kan man jo lyde som om, man har været særlig god til at lægge en dæmper på krigene nu, jamen så var der jo ikke grænser for, hvor meget krig der havde været. Mantraet er jo nu i Venstre, at man skal se fremad og komme videre, men efter mere end 5 år med det, vi så kan forstå her, er fløjkrige og fløjkrigere i fri dressur. I dressur, så er det jo helt sikkert ikke noget, som sådan en weekend kan ændre på, uanset hvor meget konfetti, der blev kastet ned over Jakob Ellemann, der er ny formand, og Inger Støjberg, der er ny næstformand i partiet. Og i morgen, tirsdag, så skal partiet, det er så folketingsgruppen, de skal så vælge en ny politisk ordfører. Det er Jakob Ellemann, det var han jo, det er han jo nu, Jakob Ellemann, der skal der være en ny, og så skal der være en gruppeformand, det er jo Kristian Jensen, det skal det helt sikkert heller ikke være. Hvem det skal være, det har jeg faktisk ikke noget særligt kvalificeret bud på, så det tror jeg ikke, jeg skal snakke for længe om. Det kan jo være Sofie Løde eller Troels Lund eller sådan nogen, jeg har ikke noget kvalificeret bud på det. Men det vi i hvert fald godt kan sige, det er, at der lurer et mørke i byens udkant. Kristian Jensen vil jo gøre ligesom Lars Løkke nu og tage på en foredragsturné. Løkke har jo allerede meldt sin foredragsturné, han skal have med forfatteren Kirsten Jacobsen om bogen Befrielsens øjeblik, hvor Lars Løkke kan tale om alt det politik, han mener er det rigtige, man skal føre. Nu vil Kristian Jensen med, ikke på den samme turné selvfølgelig, men på sin egen turné, der skal foregå i firmaet, han har oprettet den 9. september. Kristian Jensen foredrag med videre. Hvad med videre dækker over, det kan vi selvfølgelig kun gætte på. Men det, han selv har sagt til Finans.dk, Kristian Jensen, det er, at han har en, citat, stor lyst til at fortælle om forskellige ting. Og det er jo også bredt, og det kan jo også være meget. Men må ikke, at han kommer ind på, hvad der har været af krige og fløjkriger og hans egen rolle i det. Det vil i hvert fald nok være et spørgsmål, han får fra dem, der dukker op. Jeg ved ikke, hvad prisen bliver. Løkke tager jo 289 kroner for at høre noget, man egentlig bare kunne høre gratis i medierne hele tiden indtil for ganske nylig. Det kan jo være, at Kristian Jensen sætter prisen derefter, måske 288. Det vil i hvert fald være helt i deres ånd, også på det her punkt, egentlig at gøre stort set det samme, men bekæmpe hinanden og give hver deres udlægninger af historien. Kristian Jensen, jeg har spurgt, om han vil komme ind. Nå, han har jo stor lyst til at fortælle om forskellige ting. Det kunne være, at han ville have holdt foredraget hos mig i dag. Det har han ikke vendt tilbage med. Jeg har i hvert fald stadigvæk, Kristian Jensen, hvis du hører efter, stor lyst til at lytte til, hvad det er, du vil sige. Det er faktisk nok ikke så uvæsentligt endda for Venstres vej videre. Og så er der jo over i Sverige, der har Løkke skrevet på Instagram, at han nu har set solen stå op. Det er et billede af en solopgang og hans hus i Sverige. Og så skriver han, bruger nogle dage på at få hul på en bog, jeg længe har haft i tankerne. Og medmindre han selvfølgelig bare snart tænker på at læse en bog. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror, han tænker på en ny bog. Så kommer der jo også nyt fra den front. Det virker ærligt talt som om, at vi er ude i en lidt loose cannon, vi har liggende i udkanten af Venstres interessesfære. Og så er der faktisk lige nu, vi er ved Løkke, et lille hængeparti, jeg har. Det er de her Lars Løkke-interviews, det er dem, han gav til Danmarks Radio og TV2 sidste søndag. Og jeg har allerede vendt visse uoverensstemmelser, det er også blevet vendt i alle mulige andre medier. Der er selvfølgelig den her med, at Løkke, ifølge ham selv, påstår, at hans hænder er rene og ubesmittede af formandsopgør og de her krige, som vi lige har hørt så omfangsrigt beskrevet fra landsmødets talerstol her. Der er også det, han siger i interviewen. Han aldrig har sagt til nogen, hvad for en position de skulle have i partiet. Og så alligevel siger, at Jakob Ellemann Jensen blev formand tidligere end, citat, han og jeg havde forestillet os. Så der må have været en eller anden position, der havde været vendt der. Og så er der jo selvfølgelig den her med, at formandskabet var en slip of the tongue, selvom han jo aldrig har sagt det, men skrev det i et brev dagen efter formandsopgøret i 2014. Og så var der altså en lille mærkværdighed mere, som jeg har interesseret mig for, det er nemlig, hvad for nogle aftaler lavede han egentlig med de her tv-stationer, inden han skulle på? Alle mulige, altså alt med aftaler mellem medier og politikere, det er bare noget, og jeg kan ikke gøre for det. Det interesserer mig simpelthen. Prøv lige at høre, hvad han sagde til TV2's Natasha Crone i interviewet med hende søndag aften. Jeg har virkelig fået respekt for de presfolk, jeg har haft omkring mig i mange, mange år. For jeg ikke vidste, det var så svært. Altså et hysteri uden lige. Fordi nu sidder du alene med det? Nej, men et hysteri uden lige. Altså det er meget vigtigt, at 19-nyhederne kommer før de andre, og hvem kommer først, og skal vi lave 40 minutter? Nej, hvis vi kommer først, kan vi godt gå ned på 20, ikke? Og jeg tænker, jamen hallo mand, altså jeg har været med i... Jeg vil gerne lige sige, jeg har ikke været med. Nej, det ved jeg godt, jamen, det er jo ikke noget med dig at gøre, Natasha. Ja, hallo mand. Det er jo faktisk spændende det her, synes jeg. At hvis det virkelig er rigtigt, at Løkke forhandler sig ned i tid, hvis han bare er først, altså man går fra 40 minutter med mulighed selvfølgelig for flere opfølgende spørgsmål, end man har, hvis det kun er 20 minutter, så synes jeg, det er en spændende mediepolitisk historie. Og derfor så har jeg ringet til nyhedschef på TV2, Jakob Kvorn, og spurgt, hvad er det for en aftale, Løkke snakker om her med 19-nyhederne, og 20 minutter, hvis man var først med 19-nyhederne, og 40 minutter, hvis man ikke var først. Hvad er det for noget? Er det noget, Jakob Kvorn kender til overhovedet? Og det er det faktisk ikke. Prøv selv at høre. Er det noget, I på TV2 kan ikke genkende det til, det han siger der, Lars Løkke? Nej, det er ikke et forløb, som omhandler os. Det er ikke noget, vi har indgået i. Okay, så I har ikke... I kan ikke genkende billedet af, bare for at sætte det helt firkantet, at det havde været 40 minutter, hvis I ikke havde været først, men 20 minutter nu, hvor I var først. Nej, det er ikke os, der har været inde i de forhandlinger. Men nu kan man sige, at vi lå jo også naturligt først, fordi vi sender kl. 19, og Danmarks Radio sender kl. 21. Men altså, det er i hvert fald ikke noget, vi kender noget til. Nej. Kunne I have indgået sådan en aftale? Altså, vi skærer ned på længden, og det vil sige opfølgende spørgsmål, hvis bare vi er først. Ville I kunne have lavet sådan en aftale? Nej, det har jeg meget svært ved at forestille mig. Jeg kan heller ikke helt se fornuften i, hvorfor man skulle gøre det. Så det er svært ved at forestille mig. Okay, så det kan du blankt afvise, at det har TV2 gjort? Ja, det kan jeg blankt afvise. Ja, der er virkelig noget at spørge Lars Løkke til, når han en dag kommer hjem igen, og måske melder sig klar til at tale med pressen. Radio 24/7. Og så sidder jeg her med Berlingskes forside i dag, hvor man kan se, at pensionskasser er klar med et gigantbeløb til grøn omstilling. Historien er, at pensionskasserne har givet tilsagn til statsministeren om at investere, lave grønne investeringer for det her helt utrolige beløb, 350 milliarder frem mod år 2030. Og det er noget, som statsministeren også har taget til sig. Hun nævner det, hun er over i FN i New York nu. Det er også noget, man nævner derovre. Så på den måde har denne her nyhed jo fået en form for global skammel at stå på. Og det er jo alt sammen rigtig, rigtig spændende, og fordi at 350 milliarder i den grønne omstilling, det er jo sindssygt mange penge. Og det er faktisk en tiende del af, det vil så være i 2030, en tiende del af, hvad pensionskasserne så investerer for. Det er jo helt vildt. Det, jeg interesserer mig for i dag, og det skal jeg bare have opklaret nu i almindelig opklarende interview, det er, hvad med de 90%, som så ikke er de her grønne investeringer? Hvad er det for noget? Goddag, Peter Damgaard Jensen. Goddag. Du er med helt over fra New York, forstår jeg, ikke sandt? Jo. Ja. Jeg er også med i forskellige events herovre i forbindelse med FN's klimatopmøde. Og lur mig, om du ikke får nævnt den her historie til dem, du møder, at I investerer 350 milliarder? Fra i dag vil jeg gøre det. Indtil i går har det jo været noget, vi vidste, men der var enighed om, at man ville gå ud med beløbet i går. Ja. Så ja, fra nu af vil jeg selvfølgelig fortælle om det. Hvor længe har I vidst det? Jamen altså, på den måde har jeg har vidst længe, at Danmark virkelig har en førerposition inden for de grønne investeringer, fordi jeg har beskæftiget mig med det her også internationalt de sidste 3-4-5 år. Og i PQA har vi jo investeret grønt de sidste 8 år. Vores første store investering var Anholt Vindmøllepark, så derfor vidste jeg, at Danmark har en førerposition. Det kunne jeg høre, når jeg snakkede med kolleger ude i verden. Jeg får at vide i min ørechokoladebolle, at jeg simpelthen i skyndingen glemte at sige, hvor du kommer fra. Peter Damgaard Jensen, direktør i PKA Pension og bestyrelsesmedlem i Forsikring og Pension, som er pensionsselskabernes brancheorganisation. Så det er det i hvert fald på plads. Lad mig lige høre dig igen. Du siger, at vi har vidst det her i noget tid. Altså, er det noget, som man også snakkede med den tidligere regering om? Nej. Nej, det er noget, der er kommet siden. Okay. Ja, ja. Om du har mere for at sige. Vi har brugt sommeren på at samle de her tal ind og få snakket sammen pensionsselskaberne imellem, og så er tallet kommet ud her. Mm. Hvorfor er det, I har givet det her, som I kalder et forpligtende tilsagn om at investere grønt for 350 milliarder frem til 2030? Hvorfor? Jamen det har vi jo gjort, som jeg sagde før, fordi vi vidste, at vi allerede havde investeret meget grønt, og jeg vidste jo for eksempel også, at PQA havde planer om at investere yderligere på det her område. Og da regeringen så meldte det her meget ambitiøse mål ud, og at nogle af de internationale diskussioner går meget på, jamen hvor skal pengene komme fra, så synes vi, at tiden var inde til at melde os og sige, jamen altså nogle af de penge kan i hvert fald godt komme fra os. Mm. Og så er der jo det, som interesserer mig i dag. Det er jo, at I investerer rigtig mange penge i det grønne, men I har endnu flere penge til rådighed at investere for. Som jeg forstår, det er så den samlede private pensionsformue på over 3.000 milliarder. I vil så investere 350 milliarder frem mod 2030 i det grønne. Hvad med alle de mange, mange, mange, mange andre milliarder? Går de til noget, som ikke er grønt, for eksempel noget, der er decideret sort, olie, alt muligt andet? Jamen, selvfølgelig går nogle af de andre investeringer til noget, som ikke er lige så grønt som det, vi har nævnt her. Ellers ville de være taget med her. Men vi arbejder også meget med de sorte eller grå investeringer. Det er noget af det, jeg bruger rigtig meget tid på i mit internationale arbejde. Der har vi lavet en koalition mellem alle verdens største pensionskasser, hvor de fleste af de danske pensionskasser er med. Og der har vi simpelthen besluttet os at gå i, og vi er jo ejere af de fleste af verdens olie, gas, kul og hvad det er nu for nogle selskaber. Mm. Ja, der har vi simpelthen besluttet internationalt at gå i dialog med de selskaber og stille op på deres generalforsamlinger og have dialoger med deres bestyrelser og spørge dem det meget simple spørgsmål, hvordan vi sikrer, at jeres forretningsmodel er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Og hvad så, hvis de svarer, at det går fint nok? Don't worry, vi fortsætter, som vi plejer. Altså, nu er vi jo ikke så naive, så går vi til den og siger, at det er vi ikke tilfredse med, og vi vil have et andet svar, og ellers så laver vi forslag på deres generalforsamlinger, og vi tvinger dem til at forholde sig til de ting. Vi er jo, når vi går sammen alle sammen, så er vi faktisk, har vi over 50% af ejerskabet i nogle af de her selskaber. Nu tager du før, undskyld, jeg afbryder Peter, det er jo fordi, at du sagde før, at investere noget, der ikke er helt lige så grønt som vindenergi. Ja. Altså, det er olie, vi snakker om, for eksempel, ikke? Jo. Når du siger ikke helt jo, lige så grønt. Sige, ja. Altså, nu snakker jeg om det internationale. Nu snakker jeg om det internationale. PKA har den politik, at vi har solgt alle vores kulinvesteringer, bortset fra ganske få selskaber, som stadig bruger kul. Det kan være forsyningsselskaber. En af dem er for eksempel Ørsted, som jo selvom de er meget grønne, så har de stadig nogle kulværker herhjemme. Så vi har valgt at sige, at kul og brydning af kul i miner og sådan noget, det er der ikke nogen fremtid i, så der vil vi ikke være. Men der er nogle selskaber, som er på vej til at omstille sig til det grønne. Dem vil vi gerne støtte og være investorer i. Og det er den samme politik, vi har for olie- og gasselskaber. Der har vi solgt over halvdelen af vores investeringer, og resten er vi i dialog med, hvad vil de omstille sig til. Og der skal man jo være opmærksom på, at en række af de store olieselskaber, for eksempel Shell, og dem, der havde Equinor i gamle dage, hed de Statoil, jamen de er jo begyndt at investere i offshore vindmølleparker, for eksempel, så de er ved at omstille sig. Altså, men, I har jo penge i Exxon Mobil for 313 millioner, det er de seneste tal, jeg har her, og Shell for 168 millioner. Ja. Hvis man var rigtig grøn, så havde den vel 0 kroner og 0 kroner i de to selskaber, hvis man virkelig var grøn. Nej, det er jeg ikke enig i, fordi det vigtigste er at få de der selskaber til at ændre adfærd. Altså, det er jo ikke sådan, at hovedparten af danskerne de kører i grønne biler, så derfor vil der blive ved at være efterspørgsel efter olie og gas også de næste 10 år. Men det er vigtigt, at de her selskaber siger, at det her er en forretningsmodel, der forsvinder, vi skal lave noget andet. Og det gør Shell, fordi de har erkendt, at de skal lave noget andet. Det gør Exxon ikke, og derfor har vi også sat den bagkant. Altså, vi har arbejdet sammen i 5 år internationalt, vi vil nok også gøre det, men vi har sat en bagkant, og der har PGA besluttet, at hvis ikke Exxon på det tidspunkt, og det er 2022, at hvis ikke Exxon på det tidspunkt har fremlagt en klar strategi om, hvordan de bliver grønne, jamen, så sælger vi vores investering. Okay. 2022. Prøv at høre her. Vi har ringet her på programmet til Thomas Meinert Larsen, der er... han er fra den grønne NGO, der hedder Ansvarlig Fremtid. Og han forholder sig også til det, du siger her, nemlig det her med, jamen, vi bliver i de her sådan, forurenende virksomheder for at kunne påvirke dem internt. Det er jo det, der egentlig er dit argument, ikke også? Det forholder han sig lige til her, hvis du har mulighed for at lytte med. Det er 27 sekunder. Vi er i en situation, hvor vi har hørt det samme argument år efter år. Altså, man har brugt det her argument med, at vi er aktive ejere og vil gerne transformere de her selskaber. Men vi har hørt det de sidste 10 år, og det er reelt ikke sket. De samme selskaber satser stadigvæk på, at Paris-aftalen ikke bliver indfriet, og de arbejder jo politisk for at modarbejde klimatiltag, der er nødvendige for at indfri Paris-aftalen. Ja. Peter, hvad siger du til det? Jamen, ja, nu har jeg diskuteret med Thomas før, så det kommer ikke bag på mig, han mener det. Jamen, tager en fejl. Jeg mener ikke, det er den rigtige strategi, han har, fordi hvis vi sælger for eksempel de amerikanske selskaber, så bliver det købt af nogle amerikanske investorer, som i hvert fald ikke har... Men jeg skal bare høre, om han tager fejl i, at jeg snakker om det i 10 år, og der ikke er sket en fløjtende noget som helst. Nej, det tager han fejl i. Vi har ikke snakket om det i 10 år. Det her er først rigtig startet de sidste 3-4 år, og det vi har gjort nu, det virker. Jeg kan gå ud og dokumentere det fra selskab for selskab. Og så er der nogle selskaber... Prøv at dokumentere et af dem så. Det har vi tid til. Prøv at et af dine dokumentationer. Det er jo for eksempel Shell, som klart har erkendt, at de skal lave en strategi for, hvordan de bliver klimaneutrale frem mod midten af århundredet. Den er ikke god nok for vores mening, og den går ikke stærkt nok i forhold til det grønne. Men det vil vi selvfølgelig presse dem til. Vi har også fået nogle af de store mineselskaber til at sige, jamen vi skal ud af kulmineområdet, det er ikke et forretningsområde, vi skal have fremover. Er det jeres pres? Hvordan ved jeg, at det er jeres pres, der ligesom har afstedkommet det? Altså, når 300 investorer, som er stort set i mange af de selskaber, udgår over 50%, så betyder vi nok ret meget i bestyrelseslokalerne, fordi det er også reelt set af ejerne, så det er da klart. Og plus, at jeg kan ikke huske, hvem af dem, om det er Shell, har jo lavet en fælles udtalelse sammen med os, hvor de erkender, at det er sådan, verden vil komme til at se ud. Okay. Peter Damgaard Jensen, direktør i PKA Pension og bestyrelsesmedlem i Forsikring og Pension. Jeg har kun et spørgsmål tilbage. Måske kan du svare på det. Hvis I investerer 350 milliarder frem mod 2030 i grønne initiativer, hvor meget investerer I samtidig i såkaldt sorte initiativer? Olie, gas og så videre. Hvor mange milliarder er det egentlig? Bare lige så vi har noget at sammenligne med, hvor grønt det hele er. Jamen, nu har jeg jo kun PKA's tal, og der kan jeg jo sige i hovedet, og der kan jeg jo sige, at allerede i dag, så er de grønne investeringer 3-4 gange så store som de sorte. Og som jeg siger, efter 22-23 stykker, så vil vi kun have ganske, ganske lidt sort tilbage, hvor nogle selskaber er på vej den rigtige vej. Mm. Men man kunne vel godt sige, at det er 0 fra nu af. Så havde det jo været rigtig grønt, så havde man jo virkelig vist, at man tør noget. Nej, så havde man været naiv i forhold til den måde, verden fungerer på, og på den måde, som man som ejer kan påvirke et selskab. Okay. Peter Damgaard Jensen, tusind tak, fordi du var med over fra New York af. Selv tak. Jo, forresten, får du nævnt egentlig, at I også investerer stadigvæk i lidt sort, når du møder folk? Tager du det ja, med? Fordi det her med at være i dialog og trække sig ud, det er en lige så stor diskussion internationalt som den anden. Og der er jeg i dialog med rigtig, rigtig mange investorer og selskaber om, hvorvidt det er den rigtige vej, og hvor hurtigt vi skal gå frem, og så videre. Nogle vil have, at vi skal gå langsommere frem, nogle vil have, at vi skal hurtigere frem. Det, der er enormt vigtigt, det er, at vi arbejder sammen og får pengene til at gå ind sammen. Så det er et kæmpe internationalt arbejde, og hele tiden at flytte dagsordenen. Okay, super godt. Tak for det, at du var med, Peter. Fortsat god dag i New York. Ja, tak skal du have. Godt, og så skal vi rense ørerne, for vi skal lige nå en fed historie, men en lille øresnegl her. Du lytter til Radio 24/7. Godt, for vi skal nemlig til en vild historie. En meget, meget speciel historie, det må jeg bare sige. Det er, og det er nogle af mine kollegaer her på 24/7, der har lavet den. Det er ikke derfor, jeg siger det. Det er fordi, at historien handler om, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste har brugt en illegal udlænding som spion i den her sag, hvor man prøver at opspore, hvor topterroristen Basil Hassan befinder sig. Det var ham, der prøvede at slå Lars Hedegaard ihjel ved at klæde sig ud som et postbud. PET har selvfølgelig været meget interesseret i at få fingrene i ham. I arbejdet med at få fat på ham, bruger man så en illegal udlænding som spion. Og det er jo dig, Thomas Fugt, her fra Radio 24/7, min højt ærede kollega, der har sammen med andre gode kræfter gravet det her frem. Altså det her helt totalt vilde indblik i, hvordan vores efterretningstjeneste, vores hemmelige efterretningstjeneste går og arbejder. Du har jo interviewet denne her spion. Præcis. Og det vil jeg godt lige have, vi spiller lidt af. Lyden er jo forvrænget af hensyn til hans sikkerhed og alt muligt andet. Men hvis man alligevel spidser ørerne, så ja, det er 13 sekunder. Prøv at spidse ører. De bør sætte de her så sorte selskaber stolen på døren. Ja, det var i hvert fald ikke ham. Han er ikke spion. Han var ikke særlig meget spion. Jeg prøver bare igen. Det kan da være, det lykkes nu. They used me, and they promised me to give me the paper. And now they don't want even send a message to the immigration and tell them this guy, he's really on dangerous, and he helped this country against terrorism. Det han siger her, vores anonymiserede spion, det er hvad, Thomas? For det er jo her, historien er. Det er jo hele historien i 13 sekunder. Hvad er det, der foregår her? Jamen agenten her, han føler jo, at den danske efterretningstjeneste altså, er løbet fra en aftale om, at de skulle hjælpe ham med hans asylophold her i Danmark. Hvad kan man sige, som belønning for, at han gav dem nogle informationer om den her terrorist, Basil Hassan. Det er jo helt, hvad kan man sige, hele historien sat på spidsen her. Ja, altså, de vil jo så frygtelig, frygtelig gerne finde ham, der klædte ud som postbud og skød på Lars Hedegaard og forsvandt. At man går også til den yderlighed, eller hvad man skal sige, at man bruger en, der egentlig ikke må være i landet, fordi, ja, hvorfor? Hvor er han så god? Jamen, agenten her, som vi jo har kaldt Adel i vores historie her, han er rigtig interessant for efterretningstjenesten, fordi han har et godt netværk i Libanon. Han er født og opvokset i Libanon og kommer til Danmark i 2013. Men han kommer til Danmark og fremviser falske opholdspapirer, og derfor så får han et indrejseforbud. Og det betyder, at han i princippet opholder sig illegalt i Danmark. Alligevel så er det en person, som efterretningstjenesten i 2016 får et godt kendskab til. Og de værger ham som agent, som spion. Og det gør de jo, fordi de ved på det tidspunkt, at han har et godt netværk i Libanon, og at han faktisk har haft en tæt relation med Basil Hassan på et tidspunkt. Så de værger ham og indgår i et ret tæt samarbejde med ham. De lønner ham hver måned med 7.000 kroner kontanter, og han har også fået betalt en stor tandlægeregning på et tidspunkt i efterretningstjenesten. Han får også på et tidspunkt 35.000 kroner i kontanter for nogle meget centrale oplysninger om Basil Hassan. Så han er en kilde, som betyder meget for efterretningstjenesten. Og det, som kilden leverer i det her forløb her, det er altså oplysninger om, hvorhen Basil Hassan befinder sig. Både i Libanon og i Syrien. Det er jo lige præcis det, man vil vide. Ja, fordi PET og FE vil jo gerne fange Basil Hassan, fordi han jo er internationalt efterlyst, og han er den her topterrorist i Islamisk Stats droneprogram. Og de informationer bruger PET jo så til at lede efter Basil Hassan. Han var jo faktisk fanget i Tyrkiet og bliver så løsladt igen, altså i led i en eller anden fangeudveksling, som jo aldrig er kommet for en dag, hvad i alverden der skete. Det, han er jo glat som en ål. Her har vi en mand, der faktisk kan levere oplysning om, hvor han er. Det er jo guld værd for efterretningstjenesten. Og så er det jo, Hvordan er det, at de ligesom holder ham interesseret i at blive ved med at hjælpe? Det er jo også det, der er kernen i din historie. Det er jo det, der er interessant her, fordi udover at de jo selvfølgelig giver ham penge for de oplysninger, han leverer til efterretningstjenesten, så giver de ham også indtryk af, at de i hvert fald vil forsøge eller vil hjælpe i hans asyl og sag. Og det er jo noget, som er virkelig interessant for Adil her. Fordi så kan han blive i Danmark, hvor han i øvrigt faktisk har en dansk kone og et barn. Og derfor så vil han jo overhovedet ikke sendes tilbage til Libanon. Og det er jo noget, han siger, men det er jo faktisk også noget, der findes en lille lydsnag i sag. Lad os lige prøve at høre den. I just want to know if you can make the paper. If you can make the paper, then you can make the paper. This is the final decision. You have 100%. You ask him again, maybe? Or... You can try, but you won't change. You can try for a year and a half. Ja, hold da op, det er svært at høre, men det som faktisk er her, det er meget unikt, det er PET-manden, PET, den kildeføreren, som det hedder, der snakker med spionen eller agenten, og han optager det jo, agenten. Præcis. Han optager det her for at vise, at de sidder og fortæller ham, de vil gerne hjælpe ham, de har jo prøvet i halvandet år at hjælpe ham med at få de rigtige papirer, så han kan blive i Danmark. Lige præcis. Det er det, der sker her. Ja. Må man overhovedet det? Jamen, det er jo sådan lidt en juridisk gråzone, fordi PET må ikke stille en asylophold eller statsborgerskab en kilde i udsigt. Det må man ikke, fordi man må ikke blande de to ting sammen. Medmindre han jo selvfølgelig lever op til alle de krav, der nu er i lovgivningen omkring sådan nogle ting. De må selvfølgelig gerne betale ham for de oplysninger, han leverer, og det i princippet, sådan som jeg forstår det, og de eksperter, vi har talt med, så må man godt bruge en illegal person til at være kilde. Det er der ikke noget som sådan, der er ulovligt. Men der, hvor det bliver ømtåligt, det er jo det her med, om man giver indtryk af eller lover ham en eller anden form for ophold som betaling for de oplysninger, han nu leverer til dem. Mm. Og det, jeg godt lige vil læse op af, det er for at lige forklare, at der faktisk er forskellige holdninger til, og det er jo, at der er den her bog, Jakob Scharf har skrevet i samarbejde med journalisten Morten Skjoldager fra Politikken. Tidligere PET-chef, ja. Lige præcis. Og han er faktisk inde på en sag, der har fundet sted for en 10-12 år siden, og det får Jakob Scharf til faktisk at sige i bogen, at, nu citerer jeg bare her, man kan ikke sørge for, at en kilde får opholdstilladelse, hvis der ikke er grundlag for det efter loven. Men PET kan godt lægge et godt ord ind for personer, der arbejder som kilder, ved måske i fortrolighed tale med udlændingemyndighederne og forklare, at det her er en person, som udfører en vigtig opgave for Danmark. Ja. Og der er der lidt elastik i den der. Ja, så man må så gerne påvirke udlændingemyndighederne i en særlig retning her, hvis man skal tro det. Lægge et godt ord ind her, ja. Om det er sket her, det er jo ikke til at vide, men det, der jo faktisk ender i den her sag her, det er jo, at agenten får afslag på asyl. Kort tid efter den fil, du lige har afspillet her, Brian, der sker der jo det, at han får afslag på asyl, og nu står han rent faktisk til at blive sendt tilbage til Libanon. Mm. Og det er jo noget, som han er meget frustreret over kilden her, fordi han har faktisk en meget klar mistanke om, at han på en eller anden måde er eksponeret i Libanon i det netværk, hvor Basil Hassan har befundet sig. Så han er jo bange for, at det på en eller anden måde er rygtes der, at han nu har hjulpet den danske efterretningstjeneste. Det gør det nok heller ikke bedre nu. Nej, det gør det bestemt ikke. Jeg har været i offentligheden. Tiden tillader det ikke rigtigt, Thomas. Men der er jo flere partier, der er i det røde felt. De er jo også røde partier, det er Enhedslisten og SF. Og jeg har ikke tid til at spille klippene, men altså, de er skidesure. Kort fortalt. Og det er svinsk, og det er for dårligt, og alt det her, der foregår. Hvad kommer der til at ske nu? Altså, jeg har ikke hørt noget fra justitsministeren. Det har i hvert fald ikke hørt noget indtil nu, inden vi sendte. Men hvad kommer der til at ske nu? Jamen, nu vil de røde partier, altså SF Enhedslisten, de vil altså nu have en redegørelse af justitsministeriet for at forklare, hvad der foregår her, og hvad er lovgrundlaget? Lovgrundlaget. Ja. Mm. Okay. Jamen, sagen er på ingen måde færdig. Det kan vi jo godt høre. Tak, Thomas Fugt, fordi du kom. Det var så lidt. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg har brugt weekenden på at læse. Sidst havde vi jo Berlingske på, og nu har jeg en historie fra Berlingske på. Nu har jeg en fra Politikken, hvor at den tidligere formand for Klimarådet, Peter Birk Sørensen, han har sådan en fast klumme. Han er blevet klimakommentator i Politikken, og han forholder sig til Dansk Industris store plan om, at vi skal reducere CO2 med 70% i 2030. Det var en plan, som lynhurtigt spredte sig som ringe i vandet. Jeg tror, der gik under et døgn, så havde de konservative tilsluttet sig også et 70% klimareduktionsmål i 2030. Dansk Folkeparti har sidenhen også sagt, det kunne de da godt være med på i overordnede termer. Og så venter vi kun på Venstre, som det ville jo være en lille smule Jeg tror i hvert fald, de kommer til at hoppe med på den der vogn, havde jeg nær sagt. Nu skal vi snakke om det, som Peter Birch Sørensen skrev i Politiken, fordi han har forholdt sig til Dansk Industris store klimaplan, der som sagt gik hele Danmark rundt, hele Mediedanmark rundt. Velkommen hertil. Nu skal jeg lige tænde mikrofonen. Morten Grantzau, cheføkonom i Dansk Industri. Tak skal du have. Ja, tak fordi du er kommet, for vi skal lige gennemgå noget af det, som Peter Birch Sørensen skriver, for det er jo ikke kun dans på roser hele vejen igennem. Faktisk er det sidste afsnit af hans klumme jo noget, hvor han egentlig siger, at jeres tal går egentlig ikke op. Altså, hvad er det for noget? Og det er det, vi skal snakke om nu. Blandt andet fremfører han, at I vil afsætte 16 milliarder offentlige kroner til planens klimadel. Pengene skal i stort omfang skaffes via lavere vækst i det offentlige forbrug, og så skal det satses på, at man skal skaffe det på ny teknologi. Og så er det, jeg tænker, og det er derfor, du er her, for det er bare et helt fredeligt, opklarende interview. Hvad er ny teknologi, der gør, at man kan reducere med 70% i 2030? Hvad er det? Jeg tror, jeg bliver nødt til at starte et lidt andet sted end helt nede i detaljen der, så skal vi nok vende tilbage til det. Fordi jeg hæftede mig nemlig også med den der, det indlæg fra Peter Birch, og alle de rosenord, der stod, inden du kom ned til det sidste afsnit der. Fordi noget af det, han fremhæver, er, at det her er faktisk den første sammenhængende økonomisk-politiske plan, hvor man både har et bud på, hvordan man skaber et mere velstående samfund, men også, hvordan man får et samfund, hvor væksten er grøn. Altså, hvor der er sat eksplicit penge af til, hvordan kan vi sikre, at vi får reduceret udledningen af CO2. Vi har konkrete forslag, der reducerer den med lige omkring 65%, og har et par idéer til, hvordan man kunne komme også tættere på op mod de 70. Men det, der er det unikke med vores plan, er jo netop, at vi har de helt konkrete forslag, ikke bare en målsætning, og vi har også været med til at sige, jamen det her, det koster nogle penge. Helt konkret så skønner vi, at det koster 16 milliarder. Mm-hmm. Og i planen er vi så inde og kigge på, jamen hvordan kan man så finansiere det? Og det er jo blandt andet, og nu tager jeg så over igen, og det er så ny teknologi, og så er vi fremme med mit spørgsmål. Hvad er det? Fordi Peter Birch Sørensen anfører jo, at det er mildt sagt, nu citerer jeg ham bare, det er mildt sagt ikke særlig konkret ny teknologi. Og man kan næppe sige, at erfaringerne ved ambitiøse satsninger på ny teknologi i det offentlige har været særlig positive, så nævner han sundhedsplatform og andre ting. Hvad er det for noget ny teknologi, der gør, at I har en eksplicit klar plan, hvor tingene går i nul i bunden? Hvad er det for en ny teknologi, der findes? Jeg tillader mig lige at smage en lille smule, når så lover jeg at vende tilbage til det, fordi samlet set i vores plan... Jamen, det skal jeg nok love. Det vigtigste forslag til at skaffe penge i vores plan, det er i virkeligheden det, som er blevet meget omtalt i valgkampen, det finanspolitiske råderum. Og frem mod 2030, så ligger der 49 milliarder i det finanspolitiske råderum. Og man siger, så der er rigelig råd til at sikre finansiering af de her 16 milliarder, vores klimaplan koster. Så er det, fordi vi har store ambitioner på en masse andre områder også. Vi vil gerne sætte flere penge af til forskning. Vi vil også gerne have, at... Men kender I den nye teknologi? Undskyld, jeg bliver ved. Altså, nej, jeg skal forstå det. Kender I den nye teknologi, der kan skaffe alle de milliarder? Det, vi har fokus på i det offentlige, det er ikke kun ny teknologi. Det, vi lægger ind i vores plan, det er at sige, jamen, den offentlige sektor, der bliver brugt 500 milliarder om året på at levere offentlig service. Det er rimeligt, at den offentlige sektor hele tiden har fokus på, hvordan kan vi levere mest mulig service til borgerne, ligesom private virksomheder hele tiden har fokus på, hvordan kan de levere de bedst mulige produkter. Og der er ny teknologi en af de gode veje til at komme derhen. Hvad for en ny teknologi? Du har, Peter Birch er jo god til at pege på nogle af de knap så gode eksempler, vi har haft for digitalisering eller ny teknologi i den offentlige sektor. Det skal ikke være det. Men du har jo også haft en række gode eksempler. NemID, digital tinglysning. Vi har jo alle sammen i løbet af de sidste 10-15 år oplevet, at det offentlige via nye digitale redskaber kan levere en service, som er anderledes end den, vi oplevede tidligere. Udover... Det, du siger, er jo egentlig, at du ikke ved, hvad det er for en ny teknologi. Du giver eksempler på noget, der har fungeret godt. Så tænker jeg, det er fordi, du ikke ved konkret, hvad det er for en ny teknologi, der skal skaffe de penge, der skal sørge for, at planen går op. Nej, men hvis man havde de præcise redskaber hele vejen rundt, og man bare gik og ventede på, at de var implementeret ned i detaljen... Hvor mange milliarder kan det så give? I regner jo med, at ny teknologi kan... Det, vi har skønnet, det er, at ny teknologi, det giver omkring 6 milliarder. Hvordan og udover kommer man frem til sådan et tal? Jamen, det er fordi, at i vores plan har vi ikke bare sagt, at vi synes, det kunne være rart, at der kom noget ny teknologi. Vi har også sat penge af til det.

Ja, ja, det er godt. Vi skal lige vende noget mere venstre nu, iblandet en godt drøst Dansk Folkeparti. Venstre holdt jo ekstraordinært landsmøde. Helt som ventet blev Inger Støjberg næstformand, og Jakob Ellemann Jensen blev formand for Venstre. De snakker om alle de krige, de havde haft med hinanden de sidste mange år, selvom Lars Løkke jo sagde, at han var fuldstændig ubesmittet og havde ren hænder. Det har vi snakket om. Men der var jo en del af det ekstraordinære landsmøde, hvor der kom videohilsner ind til Venstres nye formand. Og det var udover tidligere formænd for Venstre, også Lars Løkke, så var det også andre partier, der havde sendt noget ind. Jeg vil godt lige, Peter Skaarup, jeg kan jo høre dig i den anden ende af telefonen. Du er jo med fra Dansk Folkeparti, og det vi skal tale om, det er jo, at der blev skåret ned i jeres videohilsen til Jakob Ellemann Jensen. Skal vi ikke bare tage det nu? Jeg gider ikke spille de andre. De andre hilste på og sagde tillykke til Jakob Ellemann. Og det gjorde Dansk Folkeparti også. Jeg prøver lige at få spillet udelukkende og kun Thulesen Dahls videohilsen. Den kommer her. Kære Jakob, stort tillykke med valget som formand for dit parti. Det er flot gået. Ja, det var det. Tillykke, og det var flot. Det er fordi, der var noget mere. Der var faktisk noget mere i den videohilsen, Thulesen Dahl havde optaget med de der videofolk fra Venstre, der besøgte Thulesen Dahl. Og det, som så er væk, det er, at Thulesen Dahl tager en kage op og viser den til kameraet og håber på fortsat godt samarbejde. Peter Skaarup, nu kan vi snakke. Du er med, ikke? Ja, det er jo, godt. I har kaldt det dårlig stil. Thulesen Dahl gik på Twitter med det samme, faktisk. Og var nok i det... Der var ikke meget sommerhumør på. Hvem har besluttet at klippe det sidste væk, skrev han. Og så en undre-smiley. For budskabet var jo, at vi skal passe bedre på Danmark. Og så er det blevet kaldt dårlig stil, har han også kaldt det. Hvorfor er det dårlig stil at klippe nogle sekunder væk, hvor I holder en kage op foran kameraet, når Venstre jo helt udtrykkeligt prøver at glemme alt om den der kage, som Inger Støjberg fejrede udlændingsstramninger med? Nå, men nu er det jo nok ikke verdens største sag, at der er skåret lidt i vores hilsen, men man må jo bare sige, at det er jo lidt mærkeligt, at man bliver bedt om at komme med en hilsen, og så kommer man med en hilsen, og så bliver den skåret ned, hvorefter der er nogle kommentatorer, der siger, at det var dog en meget kortfattet og kort hilsen, som Dansk Folkeparti giver, hvorimod der så var andre, der gav en meget lang, fin hilsen. Ja. Det var jo ikke vores skyld. Det var Pernille Vermund gav en hilsen på 10 sekunder, og I var okay. Så på 6,5 sekund her. Ja. Så det var jo korte hilsener, kan man sige. Men hvorfor? Det er alligevel specielt, at partiformanden, altså din partiformand, han ligesom kaster sig ud i den her. Hvorfor? Kan du ikke forstå, at Venstre klipper det væk? De vil jo ikke snakke mere om den kage. Nej, jeg synes egentlig, det er sådan lidt udtryk for lidt underskud her. I stedet for burde man nok vise lidt overskud og bare tage det med og grine lidt af det. Og Jakob Ellemann, han er jo valgt som formand, han har jo en god form for humor generelt, synes jeg. Og det kommer vi sikkert til at se meget mere til, så burde man måske lige vise lidt overskud. Mm. Ja. Var du selv med under optagelserne? Jeg har kun fået det beskrevet. Ved du nærmere? Nej, det var en lavkage med flag i, ligesom Inger Støjberg havde jo sin lavkage, hvor der stod 50 for at fejre 50 udlændingestramninger. Så det er jo klart en hentydning til, at udlændingestramninger, det er noget, vi fejrer, og Dansk Folkeparti håber også, at Venstre fremover vil fejre udlændingestramninger. Er det ikke? Det var vel budskabet i den hilsen? Jo, det var sådan en Nutella-lavkage af de rigtig gode, der er fyldt med Dannebrogsflag, og der siger Christian Thulesen Dahl ikke noget om selve kagen. Han kigger bare på den. Nej, det behøver man vel heller ikke. Det kan man jo godt lige lægge to og to sammen. På videohilsen, ikke? Hvis den ellers blev bragt. Mm. Men han kigger egentlig bare på den og siger noget i retning af, at vi skal jo passe på Danmark sammen. Også fordi i Danmark har vi jo haft et faktisk godt samarbejde mellem Venstre og Dansk Folkeparti igennem mange år. Men det var jo en hilsen med et glimt i øjet, men jeg synes jo bare, at man skulle vise den fulde hele hilsen, fordi skal der ske noget på udlændingeområdet fremover, ja, så er det altså vigtigt, at Dansk Folkeparti er der. Ja, det er jo lige præcis det. Det er jo lige præcis det. Det er jo det, de havde luret i Venstre, er jeg sikker på, at de vil ikke være med. Ja. Der er ingen, der vil snakke om det her overhovedet med den her kage. Jeg har forsøgt at få nogen med. Men egentlig så er det jo ikke en hilsen til Jakob Ellemann, en tillykkehilsen. Så meget som det måske mere er en provokation. Altså, I prøver at røre i de her sådan, Altså, der er jo grøde i Venstres vande, ikke? Der er ballade, og noget af det, der har afstedkommet balladen, det er jo lige præcis, om man skal fejre udlændingsstramninger eller ej. Og det ved I jo godt. Det er derfor, I gør det. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg skal ikke blande mig i, hvad Venstre har diskuteret, og hvad der er sket i det hele taget. Jeg kan bare sige én ting, og det er, at vi tager det jo som et tegn på, at der er mere brug for Dansk Folkeparti end nogensinde, og der bliver vi den næste Venstre-regering, der måtte komme. Det bliver den Venstre-regerings dårlige samvittighed på udlændingområdet. De slipper ikke. Vi skal have styr på det område, og så kan de klippe og reagere alt det, de vil. Vi vil inspirere på at føre og en stram udlændingepolitik og udbygge den også. Og det gør vi så her opmærksom på med et glimt i øjet, og det synes jeg da er godt, man kan leve med, men det kunne man åbenbart ikke. Hvad hvis der var nogen fra andre partier, ligesom havde, så skulle de sende en videohilsen til jer i Dansk Folkeparti, og så nævner de, altså du ved, valgnederlaget, eller du ved, hvor mange mandater man gik tilbage, eller sådan et eller andet, som bare er mega provokerende, ikke? Altså, havde man så klippet den ud, monstro? Det er der ingen grund til at undertrykke. Altså, hvis det var et valgnederlag, og det har Dansk Folkeparti lige her i sommer, jamen, det er da fair nok. Det diskuterede vi selvfølgelig på vores årsmøde. Så hvis der er nogen, der gør opmærksom på det, så tager vi det gerne det med. Altså, det her handler jo bare om at se virkeligheden i øjnene, og det er en diskussion, og det er vigtigt for Danmark, at vi har en udlændingepolitik, der er i overensstemmelse med danske værdier. Og det skal man ikke undertrykke. Det skal man bare erkende, og sådan bliver det. Ja. Jeg skal lige sige egentlig til lytterne, vi skulle have spillet et klip med en socialdemokratisk borgmester oppe fra Halsnæs, og fordi jeg er jo interesseret i, regeringen har jo droppet alle planer om Lindholm, så er jeg interesseret i, hvad for en socialdemokratisk borgmester, der måtte melde sig til at have det liggende hos dem i stedet for. Der skulle jeg have spillet en borgmester fra Halsnæs, der hedder Steffen Jensen. Det må I høre i morgen. Det var en cliffhanger til i morgen. Vi når det simpelthen ikke. Jeg vil meget hellere holde fast i dig, Peter Skorp. Jeg vil meget hellere holde fast i dig, fordi hvad siger det her om forholdet mellem Venstre og Dansk Folkeparti? Jeg spørger dig, fordi jeg selv synes, at det her, det kan godt være, det bare er en kage og 4 sekunder, men det siger en hel masse om forholdet mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Det her, hvor man klipper kagen ud. Har jeg ikke ret i det? Altså, jeg håber da på, at der bliver et godt samarbejde mellem den nye formand, Jakob Ellemann Jensen, og også den nye næstformand, Inger Støjberg, som jo ligger i tråd. Ja, men hvad synes du, det viser det her? I kommer med en kage, og så, for I ved godt, hvad det betyder. Det er lige præcis, at man vil have en Støjberg-linje i Venstre. Det er en hentydning til, at det er den rigtige linje. Og det klipper de ikke. Det må alligevel, altså, det er mere end bare en kage i min verden. Hvad synes du, det signalerer? Det er underskud, og der ikke er plads til lidt sjov. Det er måske også, at de ikke rigtig gider at høre på jer mere. Ja, og det siger jeg så bare lige her, det bliver de nødt til. Altså, hvis der skal være en borgerlig regering efter næste valg, og det skal der gerne, det ser vi gerne, ja, så er Dansk Folkeparti med på vognen, og der skal man lytte til de partier, der er med der. Det tror jeg, formanden kommer til at indse. Ja, ellers hvad? Ellers gør I hvad? Bare lige styr på det. Jamen, altså, det behøver vi ikke fabulere voldsomt meget om. Det er enormt interessant. Det er faktisk det er jo altid spændende. Det siger jo lidt sig selv, at der skal være styr på vores udlændingepolitik, og vi har set en regering nu, der har lempet, selv har de sagt det, tror jeg, på 10 områder, og der er flere på vej. Det dur simpelthen ikke. Det er jo helt i strid med det, man har sagt til vælgerne, og det skal ikke ske efter et kommende folketingsvalg. Der skal være styr på udlændingepolitikken, når man skal være i overensstemmelse med det, man lover vælgerne. Altid. Nu vi har hinanden, og nu vi snakker om det her, rettere sagt. Så jeg lagde mærke til noget, som Christian Thulesen Dahl, din formand, sagde i Berlingske den 4. september, nemlig, at der ikke er nogen automatik i, at Venstres formand er Dansk Folkepartis statsministerkandidat. Og det kom jeg lige til at tænke på, fordi det er det, du siger nu her også. Ikke? Ja, det er det. Det er jo det, du siger. Der er ingen automatik i det. Nej. Nej. Det er der ikke. Altså, det er jo det, vi har sagt her efter folketingsvalget. Så du er enig med din formand, og det er måske ikke så overraskende, men det, jeg så vil frem til, det er, at når man jo allerede har lært af valgnederlaget, at man havde et for tæt samarbejde med Socialdemokratiet, at det var for tæt, og man skulle være gået i regering, men nu vil man så ikke automatisk pege på Venstre, altså så er vi jo fremme i en ligning, der hedder, at man ikke må være for tæt på S, men heller ikke automatisk pege på V, men man samtidig vil i regering. Og så er det, jeg tænker, hvad er linjen her? Hvem peger man på? Hvem orienterer man sig mod? Hvad er linjen? Fordi jeg er oprigtigt og ærligt i tvivl. Nå, det er du. Ja, det må jeg indrømme, fordi S, det var for tæt. Venstre, det kan vi ikke automatisk sige. Og samtidig vil vi i regering, men med hvem? Og med hvem som statsminister? Det er det, jeg lige vil spørge dig til her. Altså. Du har ikke så lang tid, men altså, kan du prøve at kode det ind? Men det kan være, at vi kan tage lidt tid bagefter, så hvis jeg skal prøve at overbevise dig. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi ønsker en borgerlig regering. Vi siger jo så bare, det er jo ikke for enhver pris med den politik, der skal føres. Der skal jo føres den politik, som vi gerne vil have, der skal føres. Og der skal man tage Dansk Folkeparti seriøst. Og der dur det ikke, at man bare tager for givet, at Dansk Folkeparti peger på Venstres formand som statsminister. Nej. Der kommer nogle krav med til, hvad for en politik en sådan formand skal føre. Ja, og hvis det så er, at de ikke lever op til det, for eksempel hvis de klipper kagerne ud. Her var det så en videohilsen, men det kunne så også være hele det program, som de gerne vil stå for, og hele den politik, de har. Det klipper kagen ud i overført betydning. Og så kan det ikke blive en Venstre, og så kan det heller ikke blive S. Og vi peger på jer selv, at der vi er henne, at Thulesen Dahl er ude i, at det kan faktisk være ham selv, man skal pege på som statsminister. Nej, der er ikke nogen som helst ting, der er sagt om, hvem der skal peges på. Vi siger bare, hvor vi tidligere har peget på en venstremand per automatik som statsministerkandidat, så har vi ikke sagt, at vi for enhver pris vil pege på Jakob Ellemann Jensen som statsminister uden krav, altså uden politiske krav. Mm. Og det kan man sige, det er det nye, at der kommer nogle krav med. Kan du nævne en? Du kan godt nå at nævne et krav, som du allerede nu siger, det her, det kommer vi ikke udenom. Det kan du godt nævne. Altså jeg tror udmærket, folk er klar over, hvilken boldgade de krav måtte komme i. Men man kan sige, lige nu har vi jo en socialdemokratisk regering, og der er formentlig det tid til næste valg, så jeg tror, i god tid inden det valg, der vil vi fortælle præcis, hvad det er, vi synes, at en kommende borgerlig regering skal føre af politik. Godt, Peter, det var super godt timet. Klokken er 16.